अथर्वेद अष्टम कांडम अथ चतुर्थो अनुवाक सूक्तम सात या से लेकर वदामसि। पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो पुष्ट करने वाली व भूरे रंग वाली और जो वीर वाली व चमकीली स्वस्थ उत्पन्न करने वाली या रक्तवरण और स्पर्श करने वाली व अति सूक्ष्म निर्बंध व श्याम वरण आकर्षण करने वाली व काले रंग वाली औषधियाँ हैं, वे सब को हम अच्छे प्रकार चाहते हैं। त्रायन ताम इमं से लेकर व भोव दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे औषधियाँ, इस पुरुष को उन्माद से प्राप्त हुए राजरोग से अधिकार पूर्वक रक्षा करें। जिन उगने वाली अन्न आदि औषधियों का सूर्य पालने वाला पृथ्वी उत्पन्न करने वाली और समुद्र जल जड़ हुआ था, आपो से लेकर अनिनशन तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पहले दिव्य गुण वाले जल और औषधियाँ अन्न आदि पदार्थ उन्होंने पाप से उत्पन्न हुए राजरोग को तेरे अंग अंग से नष्ट कर दिया है। त्रिन्याति से लेकर जीवनी चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बहुत ढकने वाली पत्तों वाली बहुत गुच्छे वाली एक कोपल वाली बहुत फैली हुई औषधियों को मैं भले प्रकार बुलाता हूं। बहुत कोपल वाली बड़े गुद्दों वाली बहुत टहनियों वाली सब दिव्य गुण वाली बल वाली मनुष्य का जीवन करने वालियों को तेरे लिए मैं बुलाता हूँ। चा विविध प्रकार उगने वाली बेल बूटी हैं। यदवा से लेकर भेषजम पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बल वालियों, जो तुम्हारा परकर्म और वीरत्व और जो तुम्हारा बल है हे तापनाशक औषधियों, उससे इस पुरुष को इस राजरोग से छुड़ाओ। अब मैं औषध करता हूँ। जीवलाम से लेकर अरिष्टात्ते छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जीवन देने वाली कभी हानि न करने वाली जीव रखने वाली रोक न डालने वाली उन्नति करने वाली बहुत पुण्य वाली मधुर रस वाली तापनाशक अन्न आदि औषधियों को यहाँ इस पुरुष को शुभ करने के लिए मैं बुलाता हूँ। यहाँ से लेकर दुरिताधि सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मुझ बड़े ज्ञानी के वचन की प्राप्ति करने वाली औषधियाँ यहाँ आमें, जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। अग्नि से लेकर संतव अमृता आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि का भोजन अग्नि बढ़ाने वाली और जलों का गर्भ जल से युक्त जो बारंबार नवीन औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, वे दृढ़ गुण वाली शस्त्रों नाम वाली यथावत भरी हुई भय जीतने वाली औषधियाँ होवें। अब कौंतवा से लेकर अंग्य नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पीड़ा को जलाने वाली जल को जीवन रखने वाली रोग को तीक्ष्ण काट करने वाली औषधियाँ कष्ट को बाहर निकाले। उन्मृन चंती से लेकर औषधि दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो रोग से मुक्त करने वाली विशेष करके स्वीकार करने योग्य बड़े बल वाली विषहरने वाली और भी जो बल गिराने वाले सन्निपात कफ आदि का नाश करने वाली और पीड़ा मिटाने वाली हैं, वे सब औषधियाँ यहाँ आवें। अब कृता से लेकर पशुम ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो यथावत मोल ली गई अधिक बल वाली उत्तम गुण वाली औषधियाँ हैं, वे इस ग्राम में गौ घोड़े पुरुष और पशु भेड़ बकरी आदि को पाले। मधु से लेकर रोगवम 12वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, इन औषधियों का मूल मधुर, सीरा मधुर, मध्य मधुर, पत्र मधुर, फल फूल मधुर हुआ था। इनका अमृत का भोजन है। मधुरता में पूरी तत्पर वे औषधें गो को प्रधान रखने वाली घी और अन्न को भरपूर करें। याप्ती से लेकर हंस 13वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जितनी और कितनी विविध परिणाम और गुण वाली वे औषधियाँ पृथ्वी के ऊपर हैं, शस्त्र पोषण करने वाली वे सब मुझको आलस्य से और कष्ट से छुड़ावें। वे आग्रहों से लेकर दूरमस्मत 14वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, औषधियों का व्याघ्र संबंधी महाबली रक्षा करता हुआ, पीड़ा से रक्षा करने वाला मणि उत्तम गुण रोगों को और सब राक्षों को विघ्नों को हमसे दूर अधिकार पूर्वक हटा देवे। सिंहस्य एव से लेकर स्त्रोत्या 15वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे रोग सर्प करार पुष्ट की हुई औषधियों से डरते हैं, जैसे सिंह की गर्जन से और जैसे अग्नि से प्राणी डर कर भागते हैं। गौओं का और पुरुषों का राज रोग औषधियाँ करके नौका से उतरने योग्य नदियों के पार प्रेरणा किया गया चला जावे। मुमुचाना से लेकर वंशपति 16वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, रोग से लड़ने वाली औषधियाँ सब नरों के हितकारक अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर अधिकार पूर्वक भूमि को ढांकती हुई तुम चलो, जिनका राजा सेवनीय पदार्थों का स्वामी सोमरस है। या से लेकर हृदय 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो ऋषियों द्वारा बताई गई परतों पर और चौरस स्थानों में उगती हैं, वे दूध वाली कल्याणी औषधियाँ हमारे हृदय के लिए शांतिदायक हों। याश्चा से लेकर धदी 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और जिन औषधियों को मैं वेद जानता हूँ और जिनको नेत्र से देखता हूँ और जिन अनजानी हुई औषधियों की हम जाने और जिनमें पोषण सामर्थ हम जाने, वे सब की सब औषधियाँ मेरे वचन का बोध करें, जिससे इस पुरुष को कष्ट से यथावत हम पार लगावें। अश्वतथों से लेकर बीसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वीरों के ठहरने का स्थान पीपल का वृक्ष, दुख विदारक कुश व कांस का बिरवा, औषधियों का राजा सोमलता, अमृत बलकर ग्राह्य द्रव्य हैं। भय निवारक चावल और जौ दोनों उन्माद व पीड़ा के शोधने वाले अमर पुष्टिकारक हैं। और जिश्वेद से लेकर रेत सावती 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे औषधियों, हे पृथ्वी की माता रखने वालियों, तुम खड़ी हो जाती हो जब मेघ गरजता है और कड़कता है और तुमको जल से तृप्त करता है। तस्य से लेकर शतहायन 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस अमर पुष्टिकारक मेघ का जल सार इस पुरुष को हम पिलाते हैं और चिकित्सा करता हूँ जिससे वह 100 वर्ष वाला हुए। वराहो वेद से लेकर हुए 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुवर औषधि जानता है, नेवला रोग जीतने वाली वस्तु जानता है, सर्प और गंधर्व दुखदायी पीड़ा देने वाले जीव जिनको जानते हैं उनको इस पुरुष के लिए रक्षा के हित में बुलाता हूँ। या सुपर्णा से लेकर हुए 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जिन ऋषियों द्वारा बताई हुई औषधियों को गरुड़ गिद्ध आदि जिन दिव्य औषधियों को आकाश में फिरने वाले जीव जानते हैं, जिनको पक्षी, हंस और जिनको सब पंख वाले जीव जानते हैं, जिन औषधियों को बनैले पशु जानते हैं, उन सब को इस पुरुष के लिए रक्षा के हित के लिए मैं बुलाता हूँ। या तीना से लेकर भृता 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जितनी औषधियों का नाम मारने योग्य गौएं और जितनी औषधियों का भेड़ बकरी चारा करती हैं, उतनी सब यथावत पुष्ट की हुई औषधियाँ तुझको सुख देवें। या तीशु से लेकर तम भी 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वैद्य लोग जितनी औषधियों में चिकित्सा जानते हैं, उतनी सब रोगों को जीतने वाली औषधियों को तेरे लिए मैं लाता हूँ। पुष्पवती से लेकर अरिष्टाते 27वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पुष्प रखने वाली सुंदर कोपल वाली फल वाली और फल रहित औषधियाँ सम्मिलित माताओं के समान इसको कुशल करने के लिए दूध देवें। उत से लेकर देव कृष शात 28वां श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, अब तुझको पंचभूतों में व्यापक और 10 दिशाओं में व्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर और न्यायकारी राजा के बेड़ी डालने से और सब परमेश्वर के प्रति अपराध से करके मैंने ऊंचा पहुंचाया है। सुक्तम 8 इंद्रों से लेकर शस्त्रश 1वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, मथन करने वाले शक्तिमान शूर, गढ़ तोड़ने वाला इंद्र, महाप्रतापी राजा मंथन करे जिससे वैरियों की सेनाएं शस्त्र शस्त्र करके हम मारें। पुतिरज्जु से लेकर भयम 2वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सुलगती हुई दुर्गंध उत्पन्न करने वाली शस्त्रों की ज्वाला उस सेना को दुर्गंधित करे, शत्रु लोग धुएं और अग्नि को अत्यंत देखकर हृदय में भय धारण कर लें। अमौन से लेकर वधे 3रा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे बलवानों में ठहरने वाले अश्वस्थामा, उनको कुचल डाल, हे दृढ़ स्वभाव वाले सेनापति, उनको शीघ्र खा ले, ये लोग छत पर टूटे हुए सन के समान टूट जावें, मारो सेनापति, मारो हथियारों से इनको मारो। परुशान शोन से लेकर संदिता 4था श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कठोरों को ललकारने वाला सेनापति, उन अपने सैनिकों को कठोर स्वभाव वाला बनावे, मारु सेनापति, मारु शस्त्रों से इन शत्रुओं को मारे, बड़े जाल से बंधे हुए ये लोग सरकंडे के समान शीघ्र टूट जावें। अंतरिक्षम से लेकर अप अवपत 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, अंतरिक्ष जाल व जाल के दंड बड़ी दिशाएं थी, उस जाल से घेर कर शक्तिमान सेनापति ने डाकों की सेना को तितर बितर कर दिया। बृहदी से लेकर ईशान 6ठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, क्योंकि बड़े बलवती क्रियाओं वाले शक्तिमान का जाल फैलाव बड़ा है, उस जाल से सब शत्रुओं पर छुक पड़, जिससे इनमें से कोई भी ना छूटे। बृहत्ते से लेकर सैन्य 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे इंद्र, हे शूर, बड़े शस्त्रों से पूजा योग्य सैकड़ों वीरत्व वाले, तेरे का बड़ा जाल फैलाव है, उस जाल से शक्तिमान सेनापति ने अपनी सेना से 100 सहस्त्र 10 सहस्त्र अनेक 10 कोटि डाकुओं को घेर कर मार डाला। अयम लोकों से लेकर सर्वान 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यह बड़ा लोक बड़े शक्तिमान सेनापति का जाल था। उस इंद्रजाल बड़े शस्त्र से मैं उस सब को अंधकार से घेरे लेता हूं। सेदी से लेकर सर्वान नौवां श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, महामारी आदि क्लेश, भारी निर्धनता और अकथनीय पीड़ा, परिश्रम और आलस्य और मोह घबराहट जो हैं, उन सब से उन सबों को मैं घेरे लेता हूं। मृत्यु से लेकर बद्धवा दसवां श्लोक जिसका भवात इस प्रकार है, उन्हें मृत्यु को मैं सौंपता हूं। मृत्यु के पाशों से वे लोग बंधे हुए हैं, मृत्यु के जो दुखदायी दूत हैं उनके पास इन्हें बांध कर मैं लिए जाता हूं। नियतमुन से लेकर भवस्य ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे मृत्यु के दूतों घात को उनको ले जाओ, हे यम के दूतों बंधक पुरुषों कसकर बांध लो, शस्त्रों से अधिक वे लोग मारे जावे, सुखदायक राजा की मुट्ठी इनको चूर चूर कर डाले। साध्या से लेकर उद्धता बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, साध्य लोग प्रोपकार साधक जन एक जाल के दंडे को, रुद्र शत्रुनाशक लोग एक को, वसु लोग उत्तम पुरुष एक को बल से उठाकर चलते हैं। एक पूर्ण विद्या वाले द्वारा उठाया गया है। विश्व देवा से लेकर महिम तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सब विजय चाहने वाले पुरुष ऊपर से बल के साथ सीधे होकर चले, बड़े ज्ञानी लोग मध्य से बड़ी सेना को मारते हुए चले। वनस्पतिन से लेकर हनन चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सेवनीय शस्त्रों के पालन करने वाले पुरुषों, सेवनीय शास्त्रों के पालन करने वालों के संबंधी पदार्थों, अन्न और औषधियों और जड़ी बूटियों, दोपायों और चौपायों को मैं प्रसन्न करता हूं, जिससे वे सब उस सेना को मारे। गंधर्व से लेकर हनन पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गंधर्व पृथ्वी के धारण करने वालों और अप्सराओ आकाश में चलने वालों, सर्पों के समान तीव्र दृष्टि वालों, विजय चाहने वालों, पुण्य आत्मा पित्रों, महाविद्वानों, देते हुए देखे हुए और धन देखे पदार्थों को मैं प्राप्त करता हूँ, जिससे वे सब उस सेना को मारें। इम उपता से लेकर शस्त्रंश सोलहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये मृत्यु के जाल फैले हैं जिनमें पांव धर कर है शत्रु, तू नहीं छूटता है। ये कूटम फंदा उस सेना का शस्त्रों प्रकार से हनन करे। धर्म से लेकर हतम सत्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, अग्नि द्वारा प्रज्वलित ताप के समान ये आत्म समर्पण सहस्त्र क्लेश नाश करने वाला है। भूमि को बाहु पर रखने वाले हे सुख उत्पन्न करने वाले प्राण वायु और क्लेश नाशक अपान वायु, तुम दोनों उस सेना को निश्चय करके मारो। मृत्योर से लेकर हतम अठारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे लोग मृत्यु के बंधन भोग महामारी वध और भय प्राप्त करें, हे प्राण वायु और हे अपान वायु, तुम दोनों बंधन और जालों से उस सेना को मारो। प्राजिता से लेकर कश्चन उन्नीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे पीड़ा देने वालों, हार मानकर डर जाओ, विद्वान द्वारा ढकेले हुए तुम दौड़े जाओ, बृहस्पति वेदों के रक्षक द्वारा ढकेले हुए उन लोगों में से कोई भी ना छूटे। अब से लेकर मरमनी बीसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इनके हथियार गिर जावे, वे लोग बाण रोपने को न समर्थ होवे और बहुत डरे हुए इन लोगों के बाण उनके ही मर्म स्थान में घाव करें। सम से लेकर मृत्यु में किसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सूर्य और पृथ्वी इनको बल से पुकारे, अंतरिक्ष लोग सब लोगों के साथ बल से पुकारे, ये लोग ना तो जानकर पुरुष की ओर न प्रतिष्ठा आश्रय व आदर पावें और आपस में मारते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जावें। दिशश्च लेकर रेयम बाईसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वालों के रथ के चारों दिशाएं खच्चरी हैं, पूरी पुए खुर अंतरिक्ष शरीर बैठक, सूर्य और पृथ्वी दोनों पक्खे, ऋतुएं

रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार से पहला अध्याय पूर्ण हुआ। अथर्ववेद अष्टम कांडम अथ पंचवन वाक में सुक्तम नौ में कुतस्तव से लेकर दुग्धा पहला श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, कहाँ से वे दोनों ईश्वर और जीव प्रकट हुए हैं, बहुतों में से कौन सा वह रिद्धि देने वाला है, कौन से लोक से और बहुत सियों में से कौन सी पृथ्वी से विविध ऐश्वर्य वाली शक्ति सूक्ष्म प्रकृति के बताने वाली व्याप्ति वाली रूप अगम्य दशा से वे दोनों उदय हुए हैं, उन दोनों को तुझसे मैं पूछता हूं, वह विराट दो के बीच किस द्वारा पूर्ण की गई है। यो से लेकर प्राची दूसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तीन भुजा वाला ऊपर नीचे और मध्य लोक रूप घर बनाकर जिस सोते हुए ने अपनी महिमा से व्याप्ति वाले अगम्य देश को पुकारा, उस कामना पूर्वक व्यापक परमेश्वर ने विविध ईश्वरी प्रकृति की गुफा में अपने विस्तारों को दूर दूर तक किया, यानी त्रिनी से लेकर एकम तीसरा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जो तीन रज और तम बड़े बड़े हैं, जिनमें चौथा ब्रह्म वाणी विलखता है, बुद्धिमान ब्रह्मा वेदवेता ब्राह्मण इसको तप से जाने, जिस तप में एक ब्रह्म ध्यान किया जाता है। बृहद से लेकर मिता चौथा श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, छठे बड़े से पांच कर्म समाप्त करने वाले पांच पृथ्वी आदि भूत सब और अधिकार पूर्वक बने हैं, बड़ी विराट प्रकृति से बना है, कहाँ से फिर बड़ी प्रकृति बनी है। बृहतो परि से लेकर पांचवा, स्थूल सृष्टि तन्मात्रा से सब और निर्माता परमेश्वर से ही तन्मात्रा बनी है, बुद्धि निश्चय करके बुद्धि रूप परमेश्वर से और प्रज्ञा रूप परमेश्वर से इंद्र का रथवान अहंकार व मन सब प्रकार उत्पन्न हुआ। वैश्वानरस्य से लेकर षष्ठ महा छठा श्लोक, जिसका पहार्थ इस प्रकार है, ऊपर विराजमान सब नरों के हितकारी परमेश्वर की प्रतिमा आकृति समान आकाश है, जितना कि अग्नि सर्वव्यापक परमेश्वर ने सूर्य और पृथ्वी लोक को अलग अलग रोका है, उसी के कारण उस छठे परमेश्वर से दिन प्रकाश के स्तुति योग्य गुण सृष्टि काल में आते हैं और यहाँ से छठे परमेश्वर की ओर परले समय ऊपर चले जाते हैं। षट त्वाम से लेकर सखेभ्य सातवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे दृष्टिमान विद्वन, तूने ही ध्यान किए हुए और ध्यान योग्य पदार्थ को ध्यान किया है, तुझसे हम पूछें, ये छे ऋषि अर्थात इंद्रियां, त्वचा नेत्र कान जिहा नाक और मन ब्रह्म की विविधेश्वरी शक्ति को निश्चय करके बताते हैं, उसे इन मित्रों को जितने प्रकार हो विधान कर। याम से लेकर व्योमन आठवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, जिस आगे बढ़ी हुई के पीछे यज्ञ संयोग वियोग व्यवहार सृष्टि समय में आगे बढ़ते हैं, ठहरती हुई के पीछे परले में ठहर जाते हैं, जिस शक्ति के नियम और बड़े ऐश्वर्य में संगति योग्य जगत चेष्टा करता है, हे ऋषि लोगों, वह विविधेश्वरी सर्वोत्कृष्ट विविध रक्षक परमेश्वर में है। अब प्राणिति से लेकर एनाम नौवां श्लोक, जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ना श्वास लेने वाली विराट श्वास लेने वाली के श्वास के साथ चलती है और फिर सराट स्वयं राजा परमेश्वर की ओर जाती है, जगत को छूती हुई मनोहर विराट परमेश्वरी माहेश्वरी को कोई कोई देखते हैं और कोई कोई इस महेश्वरी को नहीं देखते हैं। काव्यराजों से लेकर व्युष्टि दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कौन पुरुष विराट की विदेशी ईश्वर शक्ति की बुद्धिमता भले प्रकार जानता है, कौन इस विराट के ऋतों नियम कालों को और कौन ही सामर्थ्य को, कौन इसके कितने ही प्रकार से पूर्ण किए हुए क्रमों विधानों को और कौन इसके घर को और कितने ही प्रकार की समृद्धियों को जानता है। एमए से लेकर जनित्री ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यही वह ईश्वरी विराट ईश्वर शक्ति है जो प्रथम प्रकाशमान हुई है, इन सब और दूसरी सृष्टियों में प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके भीतर बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। उस नवीन नवीन गति वाली प्राप्ति योग्य जननी से ने अनर्थों को जीत लिया है। छंदा पक्षी से लेकर भूरी रेत सा बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उषा प्रभात वेला के साथ अत्यंत स्वर्ण व रूप करती हुई स्वतंत्रता का ग्रहण करती हुई दोनों एक घर परमेश्वर के पीछे पीछे मिलकर चलती हैं, मार्ग जानती हुई झंडा रखती हुई जैसे शीघ्र रखने वाली बड़ी सामर्थ्य वाली सूर्य की दोनों पत्नियां रात्रि और प्रभात वेलाएं मिलकर विचरती हैं। रितस्य से लेकर देवे नाम तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, तीन देवियां अर्थात ईडा स्तुति योग्य भूमि व नीति, दूसरी सरस्वती प्रशस्त विज्ञान वाली विद्या व बुद्धि, तीसरी भारती अर्थात पोषण करने वाली शक्ति व विद्या, सत्य शास्त्र के पथ पर चलती आई हैं और तीन सींचने वाले यज्ञ अर्थात देव पूजा संगतिकरण और दान वीरता के साथ साथ चलते आए हैं। एक प्रजा को एक सरस्वती प्रसाद का व अन्न को भरपूर करती है। एक भारती दिव्य गुण प्राप्त करने वाले धर्मात्माओं के राज्य की रक्षा करती है। अग्नि से लेकर स्वराभरंतीम चौदवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, यज्ञ रसों के संयोग वियोग के ग्रहण करने वाले सूर्य और चंद्रमा के समान ऋषि लोगों ने जो वेदवाणी वेदवती व ब्रह्म की जो सत्व रज और तम तीन गुणों से परे चौथा है थी, यजमान के लिए मोक्ष सुख भर देने वाली उस गाने योग्य कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों से पूजी गई प्राप्ति योग्य बड़े सत्कार वाली निरंतर स्तुति योग्य विराट व वेदवाणी को समर्थन करते हुए धारण किया है। पंच से लेकर एकम पंद्रवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पांच विविध प्रकार वास करने वाली तन्मात्राओं के साथ साथ पांच पृथ्वी आदि पांच भूत संबंधी पूर्ति वाले पदार्थ हैं। पूर्वादि पांच नाम वाली यदा पांच और झुकने वाली दिशा के साथ साथ गांव ऋतुएं हैं अर्थात शरद हेमंत शिशिर सहित वसंत ग्रीष्म और वर्षा। पांच पूर्वादि चार और एक ऊपर वाली दिशाएं पांच प्राण अर्थात पांच प्राण अपान व्यान समान और उदान, पांच इंद्रियां अर्थात श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण, पांच भूत भूमि जल अग्नि वायु और आकाश, पंद्रह पदार्थ जीवात्मा के साथ समर्थ की गई हैं। वे एक परमेश्वर रूप मस्तक वाली दिशाएं एक देश की ओर वर्तमान हैं। षट से लेकर षड्वी सोलवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सत्य स्वरूप परमेश्वर के सामर्थ्य से विस्तार के साथ वह पहले उत्पन्न छह इंद्रियां स्थूल त्वचा नेत्र कान जिहा नाक और मन प्रकट हुई। वह ही कर्म समाप्त करने वाली इंद्रियां 6 इंद्रियों से व्याप्ति वाली को ले चलती हैं। 6 स्पर्श, दृष्टि, श्रुति, रसना, घ्राण और मनन शक्तियां से संयोग वाले बंधन के साथ साथ प्रत्येक कर्म समाप्त करने वाली स्थूल इंद्रियां हैं। 6 स्थूल इंद्रियां और उनकी सूक्ष्म शक्तियों से संबंध वाली विस्तृत प्रकाशमान और अप्रकाशमान लोकों को बताने हैं। षडाहों से लेकर दीक्षा 17वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वे ईश्वर नियम 6 शीत और 6 ही उष्ण महीने बताते हैं। ये ऋतु हमें बताओ जो कोई भिन्न है, 7 या 7 वंश वाली बड़ी पालने वाली गतिशील इंद्रियां व सूर्य की किरणें 7 ढक्कनों मस्तक के छिद्रों के साथ 7 संस्कारों में बैठी हैं। सप्त होमा से लेकर व्यम 18वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 7 विषयों का ग्रहण करने वाली इंद्रियां त्वचा, नेत्र, कान, जिहा, नाक, मन और बुद्धि, साथ ही विषय प्रकाश करने वाली इंद्रियों की सूक्ष्म शक्तियां, 7 ज्ञान अर्थात विषय और 7 गति प्रवृत्ति हैं। वे ही 7 विषयों के प्रकाश साधन प्रत्येक प्राणी के साथ उन प्रसिद्ध 7 इंद्रियों से उत्पन्न ही वासनाओं को प्राप्त हुए हैं, ये हमने सुना है। सप्त से लेकर अर्पितानि 19वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वर्ग से अधिक उत्तम किए गए 7 ढकने मस्तक के 7 छिद्र, अन्य एक दूसरे से यथावत जड़े हुए हैं, कैसे स्तुति योग्य गुण उन मस्तक के गोलकों में दृढ़ता से स्थित हैं, वे मस्तक के छिद्र स्तुति योग्य गुणों में कैसे ठीक ठीक जमे हुए हैं। कथम से लेकर विंश 20वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गाने योग्य व विराट सत्य रज और तमो गुण इन तीनों के साथ वर्तमान जीवात्मा को कैसे व्यापी है, कर्म उपासना और ज्ञान इन तीनों द्वारा पूजी गई मुक्ति, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 भूत इन 15 पदार्थ वालों के साथ कैसे समर्थ होती है, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 1 इंद्र और 1 प्रजापति इन 33 देवताओं को अपने में रखने वाले परमात्मा के साथ कैसे प्राप्ति योग्य प्रकृति सृष्टि और कैसे निरंतर स्तुति योग्य वेदवाणी और 5 महाभूत, 5 प्राण, 5 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 अंतःकरण इन 21 पदार्थ वाला जीवात्मा समर्थ होता है। अष्ट से लेकर हव्यम मेति 21वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, 8 अर्थात महतत्व, अहंकार, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश और मन से संबंध वाले उत्पन्न जीव आदि कारण से प्रकट हैं, जो 8 4 दिशा और 4 विदिशा में स्थित इंद्र हैं, जीव सत्य नियम के सब ऋतुओं में देने वाले दिव्य गुण पदार्थ हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन 8 से संयोग वाली अनिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य महिमा ईशत्व वशित्व और काम वसायिता इन 8 ऐश्वर्य रूप 8 पुत्र वाली अखंड विराट ईश्वर शक्ति जगत को मापने वाली रात्रि विश्राम देने वाली मुक्ति में स्वीकार योग्य मनुष्य को पहुंचाती है। इत्यम से लेकर प्रजानन 22वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे मनुष्य इस प्रकार आनंद मानती हुई मैं विराट इस चराचर जगत में आई हूं और तुम्हारी मित्रता में सुख देने वाली हूँ। कर्म फल के साथ एक जन्मदाता तुम्हारा बहुत मंगलकारी है। मैं बहुत तुम्हारी सब आशाएं समझता हुआ संचार करता है। अष्ट इंद्रस्य से लेकर से चिरे 23वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, नियमवान जीव की 8 चार दिशा और 4 विदिशाएं, 6 अर्थात वसंत, धाम, वर्षा, शरद, शीत और शिशिर ऋतु में, और इंद्रियों के साथ अर्थात त्वचा, नेत्र, कान, जिहान, नाक, मन और बुद्धि, उनकी शक्तियों सहित 7 प्रकार से हितकारक हैं। कर्म और औषधियाँ अन्न आदि औषधियों ने उन विद्वान मनुष्यों को ही पृथ्वी आदि 5 भूतों के पीछे पीछे सींचा है। केवल इंद्रियाय से लेकर श्रीन 24वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, पहले से पूर्ति करती हुई अकेली ग्रहण योग्य विराट ने ही जीव के लिए प्रभुता और अमृत अन्न दुग्ध आदि पूर्ण कर दिया है। तब उस विराट ने 4 प्रकार से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष द्वारा चारों विजय चाहने वालों, मननशीलों, बुद्धिमानों और ऋषियों, धर्म के साक्षात करने वालों को तृप्त किया है। को नू से लेकर नू सा 25वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, कौन सा लोगों का चलाने वाला, कौन अकेला ऋषि और कौन ज्योति स्वरूप और कौन सी हित प्रार्थनाएं हैं। पृथ्वी पर जो अकेला वर्तमान पूजनीय ब्रह्म है, वे एक ऋतु वाला एक रस वर्तमान कौन सा पुरुष है। एको से लेकर रिच्यते 26वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, एक सर्वव्यापक परमेश्वर लोकों का चलाने वाला, एक अकेला ऋषि सन्मार्ग दर्शक, एक ब्रह्म ज्योति स्वरूप है, एक प्रकार से हित प्रार्थनाएं हैं। पृथ्वी पर अकेला वर्तमान पूजनीय ब्रह्म, एक ऋतु वाला एक रस वर्तमान परमात्मा किसी से नहीं जीता जाता है। सूक्तम 10 पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विराट से लेकर भविष्यतिथि पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विराट अर्थात विविध ईश्वरी ईश्वरी शक्ति ही पहले ही पहले ये थी, उस प्रकट हुई से सबका सब डरने लगा, बस यही ये जगत हो जाएगी। सर से लेकर न्यक्रमात दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह ग्रहपतियों से संयुक्त क्रम में नीचे उतरी, ग्रहमेधि से लेकर वेदा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पुरुष घर के काम समझने वाला ग्रहपति होता है जो ऐसा जानता है। सा से लेकर क्रमात चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह यज्ञ योग्य व्यवहार में नीचे उतरी। अस्य से लेकर वेदा पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस पुरुष के विद्वानों के लिए बुलावे में विद्वान लोग जाते हैं, वह विद्वानों का प्रिय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर नियक्रमात छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सूर्य व यज्ञ की बढ़ी हुई अग्नि में नीचे उतरी। यज्ञ अर्थों से लेकर वेदा सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह पुरुष यज्ञ में पूजा गया, दक्षिणा योग्य और वस्ती योग्य होता है जो ऐसा जानता है। सांस से लेकर अक्रमात आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी हुई, वह सभा विद्वानों के समाज में नीचे उतरी। यंत्यस्य से लेकर वेद नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उसकी सभा में जाते हैं, वह सभ्य सभा में चतुर होता है जो ऐसा जानता है। सा से लेकर नेक्रमात दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह ऊपर चढ़ी, वह संग्राम में नीचे उतरी। अस्य से लेकर वेदा ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, लोग उसके संग्राम में जाते हैं, वह संग्राम योग्य शूर होता है जो ऐसा जानता है। सा से लेकर न्यक्रमात बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह अभिनंदन स्थान में नीचे उतरी। यंत्यस्य से लेकर वेदा तेरहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, लोग उसके अभिनंदन में जाते हैं, वह अभिनंदन योग्य होता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम दस दूसरा स से लेकर तिष्ठितम पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, अंतरिक्ष के नीचे अंतरिक्ष के बीच में चार प्रकार चारों दिशाओं में पराक्रम करती हुई ठहरी। ताम से लेकर इति दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उससे सब दिव्य लोक और मनुष्य बोले, ये विराट ही वह कर्म जानती है, हम दोनों दल जिसके सहारे जीवे इसे हम पास से पुकारें। तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उसे पास से उन्होंने बुलाया है। ऊंट से लेकर एति चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, हे बालवती तू आ, हे धन रखने वाली तू आ, हे प्रिय सत्य वाणी वाली तू आ, हे अन्न वाली तू आ, बस। तस्या इंद्रों से लेकर ब्रह्मोत पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उस विराट का जीव उपदेष्टा गान योग्य वेद विद्या कथन शक्ति मेघ सिंचन सामर्थ हुआ। बृहश्च से लेकर ध्यो छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़ा आकाश और अथंदर रमणीय पदार्थों से पार लगाने वाला जगत, दो और सब यज्ञ का हितकारी वेद ज्ञान और वामदेव मनोहर परमात्मा से जिताया गया। भूत पंचक दो धन के समान हुए। औष्ठी देव से लेकर यज्ञाइज शियेन आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, गतिमान लोगों ने अवश्य अन्न और औषधियों को रथंतर रमणीय पदार्थों से पार लगाने वाले जगत द्वारा विस्तार को, बहुत बड़े आकाश द्वारा प्रजाओं को वामदेव मनोहर परमात्मा से बताएंगे, भूत पंचक द्वारा और यज्ञ संयोग वियोग आदि की सब यज्ञों के हितकारी द्वारा दुहा है। औषधि से लेकर वेद दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, रथंतर रमणीय पदार्थों में पार लगाने वाला जगति विस्तृत बृहत बड़े आकाश से अन्न आदि औषधियों को और सब प्रजाओं और वामदेव अर्थात मनोहर परमात्मा से बताए जिताए गए, पंचभूत से पूजनीय व्यवहार और सब यज्ञों के हितकारी वेद ज्ञान को उस पुरुष के लिए दोहता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम दास स से लेकर संभवत पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह ऊपर चढ़ी, वह वनस्पतियों वृक्ष आदि पदार्थों में आई, उसको वनस्पतियां प्राप्त हुई, वह वर्ष काल में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इसलिए वर्ष भर में वनस्पतियों का खंडित अंश भर जाता है, उसका अप्रिय भ्रात भाव से रहित शत्रु मनोदोष कट जाता है जो ऐसा जानता है। सात से लेकर संभवतः तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह ऊपर चढ़ी, वह ऋतुओं में आई, उसको ऋतुएं प्राप्त हुई, वह महीने में व चंद्रमा में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इसी कारण ऋतुओं को व ऋतुओं से महीने महीने चंद्रमा में रहने वाले अमृत को वे ईश्वर नियम देते हैं, वे ऋतुओं के चलने योग्य मार्ग को ज्ञान लेता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर संभवतः पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सूर्य के किरणों में आई, उसको किरणें प्राप्त हुई, वे आधे महीने में संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेद छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इसलिए किरणों को आधे महीने में रस पहुंचाना वे ईश्वर नियम करते हैं, वे किरणों के जाने योग्य मार्ग को जान लेता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर संभवतः सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ये विराट ऊपर चढ़ी, वह मननशील मनुष्यों में आई, उसको मनुष्य प्राप्त हुए, वह तुरंत ही उनमें संयुक्त हुई। तस्मात् से लेकर वेदा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, इसलिए मनुष्यों को दोनों दिन वे ईश्वर नियम उपहार देते हैं, उनके घर में वे ईश्वर नियम उपहार देते हैं जो ऐसा जानता है। सूक्तम 10 स से लेकर एहेति पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे ऊपर चढ़ी, वे असुरो बुद्धिमानों में आई, उसको असुरो बुद्धिमानों ने पास बुलाया, हे बुद्धि तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, बड़े आनंद वाले परमेश्वर द्वारा बनाया गया विरोचन विवत चमकने वाला संसार, उस विराट का निवास और सन का पात्र, तेज वाले लोगों का आधार, हिरण्यघर पर ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोक तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उस विराट को गति में चतुर दो बंधन वाले संचित और क्रियामान कर्म वाले जीव ने दुहा है, उस माया को ही दुहा है। ताम से लेकर वेदम चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, असुर बुद्धिमान उस माया बुद्धि का आश्रय लेकर जीते हैं, वे दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर एहेति पांचवा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वे विराट ऊपर चढ़ी, वे पालन करने वाले सूर्य आदि लोकों में आई, उसको पालने वाले लोकों ने पास बुलाया, हे आत्मधारण शक्ति तो आ और बस। तस्या से लेकर पात्रम छठा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, नियमवान राजा ये प्राणी उस विराट का उपदेष्टा और प्रीति व ज्ञान व पूजा का आधार ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोक सातवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उस विराट को मनोहर करने वाले, मृत्यु के स्वभाव जानने वाले जीव ने दुहा है, उससे आत्मधारण शक्ति को भी दुहा है। ताम सधाम से लेकर एवं वेदा आठवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, पालने वाले सूर्य आदि लोक उस आत्मधारण शक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं, वे दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर इति नौवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह मनुष्यों में आई, उसको मनुष्यों ने पास बुलाया, हे अन्नवती तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम दसवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्यों का जानने वाला मननशील मनुष्य उसका उपदेशता और विस्तार करने वाला रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधोक ग्यारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उसको बुद्धिमानों के पास रहने वाले विस्तारवान पुरुष ने दुहा है और उससे खेती और धान्य को दुहा है। तेईस से लेकर वेदा बारहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, मनुष्य उन दोनों खेती और धान्य का सहारा लेकर जीते हैं, वह खेती में सिद्धि वाला दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स से लेकर इति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सात ऋषियों में व्यापनशील व दर्शनशील अर्थात त्वचा नेत्र कान जिहान नाक मन और बुद्धि में आई, उसको सात ऋषियों त्वचा आदि ने पास बुलाया, हे वेदवती तू आ बस। तस्या से लेकर पात्रम चौदहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, राजा सुख उत्पन्न करने वाला उस विराट का उपदेशता और स्वतंत्रता ब्रह्म रक्षा साधन था। ताम से लेकर अधो पंद्रहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, महाज्ञानी परमेश्वर के जानने वाले बड़े बड़े गुणों के रक्षक पुरुष ने उस विराट को दुहा है, उसी से वेद और तप ब्रह्मचर्य आदि व्रत का ऐश्वर्य चित्त को दुहा है। तद ब्रह्म से लेकर वेदा सोलहवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, सात ऋषि त्वचा आदि उस वेद और तप ब्रह्मचर्य आदि व्रत या ऐश्वर्य का सहारा लेकर जीते हैं, वेद विद्या से प्रकाश वाला दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। सप्तम दस खोत्क्रामात से लेकर एहेति पहला श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह विजय चाहने वाले मनुष्यों में आई, उसको विजय चाहने वालों ने पास बुलाया, हे बलवती तो आ बस। तस्या इंद्रों से लेकर पात्रम दूसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, ऐश्वर्यवान जीव उसका उपदेष्टा और अन्न का आधार रक्षा साधन था। ताम देवा से लेकर अधोक तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, उन विराट को ज्ञानी सर्व प्रेरक पुरुष ने दुहा है, उस बलवती को अवश्य दुहा है। तामर्जा सिंह से लेकर वेदा चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विजय चाहने वाले पुरुष उस बलवती का सहारा लेकर जीते हैं, वे दूसरों का आश्रय नहीं होते हैं जो ऐसा जानता है। सा उत अक्रमात से लेकर एहेति पांचवां श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह गंधर्व और अप्सरा में इंद्री रखने वाले और दूसरे प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों में आई, उसको इंद्रिय रखने वालों और प्राणों द्वारा चलने वाले जीवों ने पास बुलाया, हे पवित्र ज्ञान वाली तू आ। बस तस्य से लेकर पात्रम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूर्य का प्रकाश जानने वाला विचित्र रमणीय गुणों वाला जीव, उसका उपदेशता और पुष्टि का पूर्ण करने वाला ब्रह्म रक्षा सा बन था। ताम से लेकर अधोक सातवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस विराट को सूर्य के प्रकाश जानने वाला वसु सबके निवास परमेश्वर में रुचि वाले ने दुहा है, उससे ही पवित्र ज्ञान को दुहा है। तम पुण्य से लेकर विदा आठवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, गंधर्व और अप्सरा लोग इंद्रिय रखने वाले और प्राण द्वारा चलने वाले जीव उस पवित्र ज्ञान का सहारा लेकर जीते हैं। मैं पवित्र ज्ञान वाला पुरुष दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। स उत्क्रामात से लेकर एहेति नौवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह दूसरे जनों में आई, उसको दूसरे जनों ने पास बुलाया, हे अंतर्धान शक्ति तू आ। बस तस्या से लेकर पात्रम दसवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विशेष श्रवण वाला ज्ञान वाला कुबेर विद्वान पुरुष उस विराट का उपदेष्टा और सब गतियों का आधार ब्रह्म रक्षा साधन है। ताम से लेकर अधो ग्यारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उस विराट को प्रशंसनीय गुणों के निवास ज्ञान के प्रबंधक व क्षत्रिय ने दुहा है, उस अंतर्धन शक्ति को ही दुहा है। ताम से लेकर एवं वेदा बारहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, दूसरे लोग उस अंतर्धान शक्ति का आश्रय लेकर जीते हैं, वे पुरुष सब पाप को तिरस्कार करता है और दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। सात क्रमात से लेकर ते हिति तेरहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, वह विराट ऊपर चढ़ी, वह सर्पों में आई, उनको सांपों ने पास बुलाया, हे विशेली तुम आ। और बस तस्य से लेकर पात्रम चौदहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विशाल प्रवेश शक्ति ब्रह्म विद्या का जानने वाला सूक्ष्मदर्शी व विश्वकर्मा पुरुष उस विराट का व डूबने वाला रक्षक रक्षा साधन का था। ताम धृतराष्ट्र से लेकर अधो पंद्रवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, उसको भूमि वालों के स्वभाव जानने वाले राज्य रखने वाले पुरुष ने दुहा है, उससे ही विष को दुहा है। तद विषम से लेकर वेद सोलहवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, सर्प उस विष का आश्रय लेकर जीते हैं, वह पुरुष दूसरों का आश्रय होता है जो ऐसा जानता है। सूक्तम दस छठा तद यस्मा से लेकर प्रत्यानहन्यात पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, विस्तार करने वाला इस प्रकार जैसे विद्वान को ना डूबने वाले कर्म से सब प्रकार नीचे वह विद्वान विष को हटा देवी। नाचा से लेकर प्रत्याहंती तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, और वह अब वह विष को हटा देवे, हे विष मरण के साथ तुझको मैं निकाल देता हूँ, इस प्रकार वह से हटा देवे। यत से लेकर हंति तीसरा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, तब नियंता ब्रह्म विष को इस प्रकार हटा देता है, विस्तार करने वाला हटा देता है। विषम से लेकर वेता चौथा श्लोक जिसका भवार्थ इस प्रकार है, विष दोष इस प्रकार उस पुरुष के अप्रिय भ्रात भाव रहित को व्याप कर नष्ट कर देता है। जो ऐसा वेद जानता है। इति पंचम अनुवाक, इति अष्टम कांडम समाप्तम।